En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Her i første halvårs sidste time, der skal vi jo så, som jeg allerede har lovet, uddele årets sommerfidusbamse, der går til en politiker, der har gjort det særlig godt i den politiske sæson. Og afgørelsen om, hvem der skal have denne her fornemme æresbevisning, er altid en af landets politiske kommentatorer. Og her i 2021, så er det tidligere justitsminister og kommentator, det er blandt andet Ekstrabladet og TV2, Hans Engel. Og vi skal selvfølgelig høre hans motivation for valget, og det bruger vi så faktisk den sidste halve time på, når Hans Engel kommer på besøg her i Pilestræde. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi nåede jo ikke helt i mål med uddeling af forsæsonens sidste ugentlige fidusbamse, så tager vi fat på inden da. Inden at Hans Engel han kommer. I lytter har er stadig meget velkommen til at pege på en kandidat. Det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Her kan I også komme med spørgsmål og kommentarer. Ja. Så skal vi til Sverige, fordi det skal handle om den svenske regeringskrise. Fordi tidligere på ugen, der måtte den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven gå af efter, at det venstreorienterede støtteparti Venstrepartiet sammen med de borgerlige stemte for et mistillidsvotum, og det er aldrig nogensinde sket for en siddende svensk statsminister. Men det betyder ikke nødvendigvis, at Stefan Löfven ikke kan indtage posten igen. Han har nemlig en uge til at beslutte sig om, hvad han vil gøre ved situationen. Og så er, at man kan lave en talmandsrunde, som det, der svarer til nogenlunde til en dronningerunde i Danmark, for at finde ud af, om han kan skaffe opbakning til at danne en regering igen. Men den anden mulighed, det er, at der skal udskrives et såkaldt ekstravalg. Og et ekstravalg, det er i det, man, altså når man i Sverige har valg i utide, så kalder man det et ekstravalg. Men det betyder ikke, som det vil gøre i Danmark, at man bare har et valg, og så derfra vil perioden så være 4 år. Nej, selvom man udskriver et valg nu, så skal Sverige lige meget hvad til valg igen i september. Altså 22, så det vil jo være en ultrakort valgperiode. Og det, men altså, det er sådan de svenske regler. Og derfor er det jo altså meget, meget ret vildt og vigtigt, hvad det er, der foregår lige nu, fordi det her, det kan muligvis blive det helt store paradigmeskift i svensk politik. Og vi har jo i overvis her at sige, hvornår sker det, at det store Sverigedemokraterne, landets tredje største parti, får indflydelse. Men nu har vi med på telefon vores trofaste Sveriges medarbejder, Staffan Dalöf. Velkommen, Staffan. Tak skal du have. Hvor peger pilen hen lige nu? Altså, er det ekstravalg, eller han er jo altså en benhård og dygtig forhandler, ham Stefan Löfven. Kan han forhandle sig til at få lov til at sidde på et eller andet mærkværdigt mandat endnu en gang? Det korte svar, ja, det vil han kunne. Hvis du havde spurgt mig for 2 dage siden, så ville jeg have sagt, at det vil ikke ekstravalg. Og nu, når det er sket en del ting siden hen, så jeg er ikke så sikker endda. Og det er jo altid sådan, når man spørger journalister, hvad det kommer, hvad det vil ske, så går det galt. Så jeg vil nok prøve at forholde mig til, hvad det er sket forløbet i hvert fald. Ja, okay. Men det, der er sket indtil videre, det er så simpelthen, at det ene af hans støttepartier, nemlig det liberale parti, som er svaret til sådan en slags radikale venstre, eller i hvert fald altså, noget i den stil, de har stort sagt, at de vil ikke støtte ham, og det har de gjort jo inden den her mistillidsafstemning. Så hvem i alverden skal han samle et flertal bag sig med? Ja, det er nemlig det er rigtigt, som du siger. Og det har gjort, at hele fokus nu er skiftet inden for det sidste, faktisk det sidste døgn, nemlig til, hvad skete i 19, eller hvad vi nu skal kalde for i svensk politik. Altså, hvordan vil liberalerne, det som tidligere hed Folkpartiet, forholde sig nu? Og som du siger, det har tidligere sagt, efter en meget hård intern opgørelse, at de tager hånden fra Stefan Löfven, og nu vil det gå sammen og med det borgerlige, altså det klart borgerlige partiet, og den er en borgerlig regering. Problemet er bare, at de har jo rigtig få, ja, det er ikke så få stemme nu, men de ligger rigtig lavt i opinionsmålingerne. Så hvordan de forholder sig til den tidligere alliance, eller ikke alliance, men det som blev kaldt januar-overenskommelsen, eller forståelsespapiret fra januar 19. Det skal vi også bare lige sige til vores danske lytter, at januar-overenskomsten, det er noget utroligt svensk. Det er, at et midterparti dikterer, at man nedskriver, at Venstrepartiet ingen indflydelse må få. Ja. Hvor vi tænker, i Danmark, der vil man lade være med at skrive det nogen steder, og så bare lade være med at give dem nogen indflydelse. Men i Sverige er man åben omkring det. Det er jo helt vildt. Ja. Altså, det svarer sådan lidt til det her forståelsespapir, som vi kender fra dansk politik. Yes. Men det er meget mere præciseret, og som du siger, man skrev utryggeligt ned, at ingen indflydelse til Venstrepartiet. Det ville du aldrig se i dansk politik, selvom det måske i praksis var, hvad det skete under Tony Schmidt og Cordons regering. Så der er en meget klar forskel, ja. Men altså, hvad nu? Fordi det er jo meget, altså, dronningen af midten, Centerpartiet, Annie Lööf, det er hende, der dikterer det der med, at der skal stå det der, og vi skal have det og det, og hun siger, at det, midten er vidunderlig og sådan noget der, men det kan, hun har så mange mandater, har hun jo heller ikke, at hun kan diktere det hele, vel? Hun kan ikke diktere det hele, og hun kan i hvert fald ikke diktere, hvordan de andre partier skal stille sig. Og det er det, som gør, at det måske kan blive et ekstra valg alligevel. For hvis de ikke kan finde ud af en ny sådan forståelsespapir eller platform, så kan regeringen ikke få gennemført en finanslov, og så falder ligesom den praktiske politik. Og så kommer vi ind på det, som du beskrev i starten, der talmandsbunden. Men før det sker, det kan vente indtil tirsdag næste uge, så er det stadigvæk en mulighed, at Stefan Löfven og Centerpartiet og Miljøpartiet og måske til nogen del Venstrepartiet bliver enige om et eller andet. Men igen, hvordan stiller sig liberalerne? Det er det, som er det store spørgsmål nu. Men altså ja, og så det vil sige, at Stefan Löfvens chance for at overleve, det er at sætte sig ned med det parti, som lige har fældet ham, nemlig Venstrepartiet, og så sige, så må han jo give dem nogle indrømmelser. Og det vil hende der, Annie Lööf, jo ikke være med til. Nej, det er nemlig rigtigt. Ja, hun har sagt så, når hun kom med sin seneste melding i går, at okay, vi fjerner det her kontroversielle, den her meget omdiskuterede forslag om at lade markedskræfter eller lade fri prissættelse på nyproducerede boliger. Okay, det har hun fjernet, siger hun nu. Fordi at det ser ikke ud til at få flertal, og det er sådan set rigtigt set. Spørgsmålet er, hvad hun vil have i stedet for. Mm. Og det sagde hun så sent i går, og jeg tror ikke, det kommer nogen nyt siden hen, at så vil hun se kraftige skattelettelser. Okay. Det bliver da nok ikke nemt at få Venstrepartiet med til at stemme for kraftige skattelettelser i stedet for, når de lige har væltet en regering. Men det kan man vel godt få igennem, men det er jo mere det, at skattelettelser rammer jo ikke nogen. Det er vel det andet, der rammer nogen, af fri huslejesættelse. I hvert fald set med Venstrepartiets briller. Der er jo en stor forskel. Er der ikke det? Jo, det er rigtigt, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvordan du laver skattelærelse. Mm. Du kan godt få dem skredesyde dem på en eller anden mere eller mindre snedig måde. Men det er helt klart, at det er et meget bredere spørgsmål end det, som ville blive effekten, hvis du havde fået den her frie lejesættelse på boligmarkedet. Men det, der kan ske, så er det, man siger nu, hvis ikke der kommer et ekstra valg, det kan vi komme tilbage til, men kan det så ske det under sådan en talmandsrunde, at Moderaternes leder, de borgerlige, Ulf Christensen, bliver bedt at undersøge muligheden, om han kan skaffe et flertal? Fordi hvis det var, han vil jo så gerne have, altså han er jo med på nu at lade Sverigedemokraterne få indflydelse, vil gerne sidde på deres mandater. Men så skal han jo så have lukket hende der, Annie Lööf, til at sige, at det vil hun godt være med til. Det vil hun ikke. Så hun vil jo egentlig bare, vil hun ikke formentlig bare sige, at jeg vil helst have en uendelig regeringskrise? Jo, hun vil i hvert fald gerne forblive den, som det hele fokuserer på, så langt muligt. Det tror jeg er helt rigtigt. Så er det, fordi det er så enormt snæve marginale nu, der var for eksempel en enkel venstrepartist, som ikke stemte for med den her mistroende afstemning. Og der kan være enkelte os andre medlemmer af rigsdagen, som måske ikke følger partilinjen. Det gør, at, ja, det er rigtigt. Det kan godt blive ende med en regeringsdannelse led af Christensen. Men den er også enormt usikker. Så det bliver i hvert fald ikke noget sådan. Ja. Jeg skal lige høre, Stefan Dølle, hvad er egentlig de her sådan, statsretlige regler? En ny regering i Danmark, den skal ikke kunne mødes af et flertal imod, det man kalder for negativ parlamentarisme. Men er det sådan i Sverige, at der skal være en tillidsafstemning, altså det man kalder for positiv parlamentarisme? Er det sådan, reglerne er i Sverige? Det vil sige, når Stefan Dalløf... Stefan Löfven, ja. Hvis og så fremt han kan skabe en ny regering, så skal han ned i svenske rigsdag, og så skal der være en tillidsafstemning, hvor der er et flertal bag ham. Ellers så kan han ikke starte igen. Det er korrekt forstået, ikke? Ja, altså han kan godt starte igen, ligesom som du har det i Danmark, så længe det ikke er et flertal imod ham. Okay. Men det skete nu her, var jo, at man bad om en tillidsafsætning. Yeah. Og det er i sig selv en ikke ukendt, men det er i hvert fald meget sjældent brugt. Og det er der visse regler, som siger, at det skal være 35 medlemmer, som kræver det, og så skal det være et flertal, som stemmer for det. Okay. Det vil sige, ja, du begge muligheder er åbne. Staffan, hvis det så er, at det ender med et ekstra valg, fordi det er der absolut en sandsynlighed for, hvad ser det så ud nu? Fordi det eneste, jeg har nået at se, det er, at Venstrepartiet, det gik voldsomt frem på at have slagtet Stefan Löfven i første omgang. Og Annie Lööf går en lille bit smule frem. Liberalerne, som jo også er med i det her, har været støtteparti i det her meget mærkværdige regeringsprojekt, de står til at ryge ud. Miljøpartiet, den anden regeringspartner, de har heller ikke særlig gode målinger. Og hvis der så kommer det her ekstravalg, sker der så det, som vi i Danmark har ventet på i mange, mange år, så kommer der en borgerlig regering med støtte fra Sverigedemokraterne, og så sker der for alvor noget i Sverige. Det skal ikke udelukkes, men du peger på to ting. Det ene er selvfølgelig Liberalerne, som virkelig ikke ligger særlig godt, og det gælder også Miljøpartiet. Og det ligger for så vidt også Kristendemokraterne. Har det, nu husker jeg ikke tallene lige i hovedet, men det ligger ikke super godt. Og det har også andre forklaringer med nogle personlige ting, hvor partiformen... Ja, det er noget med en hushandel i Skærgården i Uppsala. Ja. Okay. Og det gør, at det er ekstremt uforudsigeligt, at det er meget vanskeligt for at sige, med sikkerhed i hvert fald. Men det kan godt ende med, som du siger, en moderatledt af Sverigedemokraterne støttet regering. Det er bare ikke nogen, som kan sige med sikkerhed. Hvordan ser Sverigedemokraternes måling ud? De var jo altså, blev glupske og sultne, da de så muligheden her for et mistillidsvotum, ikke? Ja, men det all in favor, eller hvad man siger. Altså, det er, så det ser en mulighed at rykke frem, og det er klart, at fokus vil komme på dem på en helt anden måde, end det har gjort hittil. Fordi nu vil det jo også blive afkrævet mere end politik på lidt flere områder, end det man hittil har demonstreret. Og så åbner sig igen et nyt interessant spil, nemlig hvor meget, skal vi sige, socialdemokrati eller social indignation findes det i Sverigedemokraterne. Hvis du sammenligner med Dansk Folkeparti, som er gået, kan man sige, gået på to ben, at du har haft udlændingepolitikken, og så har du haft, at man i sociale fordelingssager har ligget sådan ja, meget tæt på social. Ja, ja. Og lige den der dobbelthed, den har du på papiret i Sverige, men den hos Sverigedemokraterne, men den er ikke afprøvet i praksis endnu. Og det her er liksom det første test. Hvor står det her, når det kommer til stykket? Hvis nu en moderatledt regering vil gå videre med lejesætning prisbildning på dannelse på boligmarkedet, lavere ansættelsestryghed, privatisering, eller hvad man nu ønsker, hvor står Sverigedemokraterne så konkret? Mm. Det vil blive, det vil liksom blive næste meget kort her. Hvem har egentlig, hvilke partier har sådan at sige, fået gavn af den her krise her? Sådan, er der nogen, der er gået frem? Jamen, det hvem er der gavnet? Ja, det har de gavnet. De har også, altså, de valgte at være en fuldstændig ukendt partileder her for bare et halvt år siden, som ingen vidste, ingen kunne... Nussi Dagostar, hun er ellers, jeg vil sige, i hvert fald visuelt slået godt igennem i Danmark. Hun er slået meget godt igennem. En meget, meget smuk iransk kvinde. Ja. Ja. Ja. Ej, det må og man ikke sige. Kan du se i kommentarer fra partier, som alle ser, altså fra mennesker og politikere, som alle ikke sympatiserer med partiet. Mm. Men hun har fået den respekt, som ser ud til at give sig ud til. Ja. Okay. Hvad så med højrefløjen? Er de gået frem på det her? Sverigedemokraterne er vel dem, der klart gavner. Moderaterne ser ud til at gå lidt frem. Og så igen, ja, hvad har vi kristendemokraterne? Hvad har vi, hvem er liberalerne? Ja, blandet billedet. Okay, men man kan sige, det er ikke usandsynligt, at Sverige faktisk kommer til at ligne Danmark meget mere, end det har gjort efter et ekstra valg, vel? Nej, det er ikke, og det er jo, som vi har diskuteret nu, det er jo en hel del fælles træk, selv om det er nogle meget store forskelle også i partikulturen. Bare for at give et andet lille eksempel. I Danmark har det ikke været opsigtsvækkende, at for eksempel Enhedslisten og Dansk Folkeparti har stemt sammen eller haft den samme holdning i EU-sager. Altså, de kan jo så gerne optræde på det samme pressemøde og sige det samme ting næsten. Ja. Der er man ikke noget til. De har bestemt ikke. Altså, jeg ved ikke engang, om det taler til en og det der partiskel. Så der er en ganske stor forskel i politisk kultur og måden, man får politik på i praksis. Okay. Tusind tak skal du have, Staffan Löfven. God sommer til dig. Nej, jeg får ja, vi siger tak til den svenske statsminister, fordi han var med her tak, i Kordo. Tak skal du have, Staffan. God sommer. Det var så lidt. Det er lige mod det her. Ja, hvad hjertet er fuld af. Jeg cyklede lidt rundt i det her med negativ og positiv parlamentarisme. Vi har jo negativ parlamentarisme i Danmark, der har vi faktisk også i Sverige, men det er sådan, der er en lidt variant. Der er et krav om, at absolut flertal blandt parlamentets medlemmer ikke stemmer imod regeringens sammensætning. Det er altså i Sverige, de har den variant. De har altså også negativ parlamentarisme. Det gør selvfølgelig, at en statsminister har lidt flere kort på hånden, end hvis det nu har været. Der skulle være en tillidsafstemning. Det skal der altså ikke være. Men der er... fordi det vi er jo lidt i gang med nu, vi har jo et uafsluttet kapitel og Niels Christian Nielsen foreslår Kaare Dybvad, og det er sådan meget bredt, og han ligner, det kunne faktisk godt ligne en motivation for at give ham sommer for Duesbamsen, så det vil jeg måske vente med, fordi jeg synes, Niels Christian, han påpeger mange ting. Lars Juel Sørensen peger på Morten Urskov Jensen for en kronik i Jyllandsposten. Jeg vil sige, jeg har ikke læst den. Så meget vil jeg sige. Vi har haft Morten Urskov med i programmet, med det efterhånden noget tid siden. Han er ikke nogen stor fan af programmet. Nej, det er det. Sådan er der så meget. Men, Torben Steno, jeg har jo i går på Altinget givet nogle karakterer til... Ja, du har givet årskarakterer. Ja, og der må jeg jo sige... jeg synes, det er ret tydeligt at se, hvem der ikke har klaret sig godt i. Det er ikke årskarakterer, det er faktisk karakterer for den første halvdel af valgperioden. Altså fra valget 2019. Og det er to. Og så har jeg måske kigget lidt på, hvordan er formen. Og jeg må sige, jeg giver sådan en karakter ud fra, hvem har egentlig sådan, klaret sig godt i meningsmålingerne og generelt og sat kursen. Det er nok ikke nogen hemmelighed. Jeg er ikke nogen stor fan af populisme, højrefløjspopulisme, i den der aftapning, hvor man giver udlændingsstramninger sådan, som fugle på taget, noget man ikke kan levere på. Men det har ikke desto mindre været Nye Borgerliges opskrift, og det har de jo fået mobiliseret 7-8% af stemmerne på, og fra det der 2%-niveau, de var på under valget, eller lidt mere end 2%. Så man må sige, de har fået 6 stjerner af mig ud af 6. Jeg synes jo også, de konservative har klaret sig godt. De er måske blevet 4-dobblet, de er måske i nogle målinger 3-dobblet. Det må man jo også bare sige, at det er jo flot klart, at man er gået frem. Så kan nogen sige, jo, men det er på Venstres bekostning. Ikke desto mindre, resultaterne taler for sig selv. Venstre har jo givet meget lav karakter. De har fået 1 stjerne, de har haft borgerkrig, de har gået kollektiv selvmord. Noget, du minder om det i hvert fald. Socialdemokraterne er jo også meget stærke, dem har givet 5 ud af 6. Men det er så og det er, for det, det første år, ikke? Nej, det er det for de sidste 2 år, ikke? Men det er jo minkskandalen, jeg har... Det er den, der den trækker, fra, den trækker fra 6 ned. Til 5. Jeg mener, det er en historisk brøler, der skete der, og det kommer også til at sætte sig, man kan også godt se det. Og så har jeg givet de forenede grønne bevægelser 0 ud af 6, fordi at, de har jo bare forvaltet den der arv efter Ufælbæk. Helt elendigt, ting, ikke? At fordi jeg synes jo også, det grønne vanvid i Danmark er helt... Men det er også lidt interessant. Mm. Fordi der er hele 5 grønne partier, og til sammen kan de ikke i meningsmålinger nogen af dem mønstre over 2%. Men du nævner Franciska Rosenkilde. Mm. Og det er fordi, altså, som man siger, hvis der skal være en politiker i det grønne moras, så er det hende. Og nu så jeg hende så også på folkemødet igen. Hun optræder ret senevandt blandt rigtige politikere. Og det er der jo altså ikke nogen af de andre, der gør. Forstå. Og hun er heller ikke, altså hun er ikke fjollet og ultimativ og sådan noget. Man siger. Jeg synes, der former sig en rigtig politiker ud af hende. Men om hun kommer ind, og det er stærkt i tvivl om. Hun sagde jo også, at der var nogle bestræbelser på at samle bevægelsen igen. Og det tror jeg er rigtigt set. Altså Veganerpartiet, som vi jo også har stiftet bekendtskab med, jamen de fik jo nogle uger, hvor de havde sådan 1,5% måske, som jeg lige husker det. Ja. De var lå omkring 1%, hvilket også er meget for et parti, som man slet ikke, som også har sådan en ringe ekstrem holdning. Og ham der, Henrik, der var deres talsmand, jamen han forsvandt pludselig, fordi... han fik det dårligt. Og det er jo selvfølgelig trist. Og god bedring til ham, og det er sagt uden noget. Men i politik, hvis man ikke engang kan klare det, uden at man ligesom har været i vælten, og der er ikke rigtig nogen til at tåre, så forsvinder det parti. Altså, vi havde grønne liberale herinde, og han var jo egentlig ret velformuleret. Vi har ikke hørt noget til dem selv. Jo, men jeg mødte han. Vi hilste på hinanden på folkemødet, men det var også det eneste. Altså de grønne der, de grønne bevægelser, de sejler. Det er nok hun sagde jo, at der var en bestræbelse på at samle kræfterne, og lad os nu se, om det ender med. Ellers så siger det jo, at det er Uffe Elbæk og efterkommer har jo ligesom forvaltet det enormt elendigt. Skal vi ikke sige, at vi dropper den sidste fidusbamse for i år? Der er ikke rigtigt. Så, der er ikke nogen, der ligesom gør sig fortjent til det. Skal vi gå videre til årets højdepunkt? Det synes jeg, vi skal have Hans Engel ind i studiet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Og ja, så har vi fået fint besøg. Politisk kommentator, tidligere minister. Hans Engel er med os i boksen her i Pilestræde. Nu velkommen, Hans Engel. Tak for det. Og vi har pyntet op til dig, så vi siger, ja, i rød-hvide farver. Ja. Det hele, jeg har aldrig kommet ned af Pilestræde. Jeg kan ikke mindes... Tale ind i mikrofonen. Det er nok en fordel. Jeg kan ikke mindes at have set det Berlingske Hus her i Pilestræde iklædt så store dannebrogsflag og alt muligt siden... Kong Frederiks, siden Kong Frederiks... 72? Han døde. Kongen skulle jo have haft jubilæum. Nå. Kongen skulle jo have haft 25 års regeringsjubilæum. Nå. Og før alle andre havde det Berlingske Hus selvfølgelig gjort klar til den store forestilling. Og du var ansat dengang på Berlingske? Jeg er uddannet på Morgenavisen. Så altså den gamle mesterlærer, så hver gang jeg er her, så går jeg altid og kigger, og jeg kan stort set ikke genkende noget, fordi det her hus bliver bygget om og bygget om og bygget om konstant. Og nu er det så også været udsat for en fuldstændig katastrofal vandskade. Ja, det kan altså, jeg se. Det er jo ikke. Men jeg vil lige sige, inden vi går vidt omkring i huset og dine memoarer, så vil jeg lige sige til lytterne, at det, som der er grund til, at Hans Engel nu er med os, det er fordi, at det er Hans Engel, der uddeler Cordua og Stenus særlige sommerfidusbamse, der går til en politiker, der i den forgangne politiske sæson har udmærket sig ved at være et har udmærket sig positivt eller dygtigt. Men beslutningen, det er, som nu har sagt mange gange, suverænt din, Hans Engel, men jeg ved også, altså, at det valg er jo ikke afhængig af politisk overbevisning, så det er jo ikke på den måde. Det er, hvem har gjort det godt. Men inden vi giver hans ord, så kan vi måske lige dvæle lidt ved forrige års modtager. Det kan sidste vi, år, hvor ja. Var det Thomas Funding fra Avisen Danmark? Fra Avisen Danmark, som nu er på TV2, men som gav den til Mette Frederiksen. Der, vi kunne ikke rigtig komme ud om Mette Frederiksen, og hun var rimelig suveræn. Det var virkelig spændende. Det var også før Mink-skandalen, kan man sige, så det hjalp lidt på det. Men vi kan jo nævne nogle af dem, der har været. Der var Jens Ringberg, der gav den. Altså, til Uffe Elbæk. Det er også mange år siden, kan man godt mærke. Hans Mortensen gav den til Christian Tulsendal, hvor han også nærmest kunne gå på vandet. Tesfaye, mener jeg, også fået den. Nej, han har ikke. Jo, Mathias Tesfaye har også fået den. Det er fuldstændig korrekt. Ja, hvem var nu, der gav dem? Var det Peter Lautrup? Peter Lautrup, tror jeg, det var. Så var der Noah Reddington, der gav den til Pia Olsen Dyhr. Det var jeg meget overrasket over. Og så har Johannes Schmidt Nielsen fået den af Elisabeth Svane. Amalie Kessler har givet den til Nick Hækkerup. Og Ben Falbert, han var den første, der gav den til Søren Pind. Ja. Det er vi helt tilbage i 2012. Så det er en kongerække, og det er jo egentlig en fejl, du ikke har været her før, Hans. Men nu er du her. Men jeg kan godt godkende alle gange. Ja, men det er, jeg tager hele kongerækken. Det er jo i 10 års jubilæet for programmet her. Det er ret voldsomt. Da jeg fik den ærefulde opgave, gik jeg selvfølgelig i tænkeboks og Der er jo altid flere kandidater, og så er der jo også nogen, som absolut ikke er kandidater, ikke? Men jeg synes, det sidste år har jo været i den grad præget af corona. Corona har fyldt det hele meste, og på en måde, så må det jo også, synes jeg, være et eller andet, der ligger op af det. Det kunne også have været noget andet, men altså, for nu at springe lige ud i det, så er den, jeg har valgt, det er vores... Det skal vi jo ikke vide endnu. Det må man ikke vide. Nej, vi skal først til det vide til sidst, fordi vi vil også gerne prøve at komme nogen, så kan du sige, det ved du ikke. Ja, så kan vi gætte lidt, ikke? Ja, altså jeg har valgt en, som han har ikke selv haft corona, men han har haft corona i familien, ved jeg. Okay. Og han har haft meget med det at gøre. Det har han brugt. Han har brugt en del tid på det. Okay, det er en han, og han har ikke selv haft corona. Men Hans, før du afslører noget, så kigger over i den borgerlige lejr. Var der en der, du sagde, det var måske en runners-up, en kandidat, som kunne... Ja, det var der. Altså, jeg tænkte selvfølgelig på Søren Pape Poulsen fra de konservative. Altså, og det var sådan byggende mest på flotte meningsmålinger. Men så frafaldt jeg ham alligevel. Altså, jeg frafaldte ham alligevel, fordi jeg synes, at de flotte meningsmålinger og al ære og respekt for det, jeg har meget svært ved at skue helt igennem, om det i højere grad handler om noget fravalg af nogle andre, eller et tilvalg af konservative. Altså, er det varige vælgere, Pape har hentet til sig? Det er sådan det ene, men det andet, og det er som mere vigtigt, det er, jeg synes, han mangler ligesom at lave noget, altså foretage sig noget politisk, lægge et eller andet frem. Et signaturprojekt? Et signaturprojekt. Sådan noget, altså, da du snød Venstre og lavede en finanslov med Lykke Toft. Hvis nu Uffe Ellemann hører programmet her, så bliver han dårlig, når du bruger det ud. Men du snakker om forhandlinger. Altså, det jeg hører, det er, han er jo meget passiv i forhandlingerne. Altså, ja, det er også det, jeg hører. Er man sådan en stor politiker? Nej, altså det jeg sådan savner, det er der, hvor det behøver ikke lige nødvendigvis en finanslovsaftale, eller hvor Venstre er hægtet af, eller sådan noget, men hvor man ligesom kan sige, her, der køres et stort politisk projekt igennem på en dygtig måde. Altså, det er ikke nogen stor kunst, for nu bare give et eksempel. Det er ingen stor kunst at være konservativ leder med en socialdemokratisk regering, og så sidde og lave et politiforlig. Altså, det er ikke nogen stor kunst. Hvor man jo får en masse indrømmelser. Hvor regeringen, de er villige i varmen for at få et bredt forlig, og kassen står åben, og man kan få alt lige fra indsats mod voldsramte kvinder til store pistoler til politiet, og der er det hele, det er værsgo at tage. Ikke? Altså, det, og selvfølgelig er det fint at lave et forlig, og det var de mange om, og så videre, men det i sig selv, det udløser ikke en pris. Altså, han må frem og præstere noget, hvor man kan sige, her der tog han sgu tæten og kom med banket en sag igennem, som man kan sige, det var virkelig en borgerlig mærkesag, som han fik noget ud af. Jeg får lyst til at spørge dig, altså, fordi du er jo dog, altså, stadigvæk, du er ikke medlem af partiet, men du er jo sikkert konservativ. Mm. Og så tænker jeg, er han virkelig manden, der skal forklare for eksempel sådan en mig, som kunne være en potentiel konservativ. Hvad er det egentlig at være konservativ andet end bare at sidde og nyde, at det går af helvede til i Venstre? Fordi han har jo et parti, der består af ham, der ikke rigtig mener noget. Så har han sådan nogle Marcus Knuth, Naser Khader, Rasmus Jarlov-typer, som jeg vil kalde sorte konservativ. Og så har han et fint kul af sådan nye, virkelig velfunderet Frederiksberg-fruer, selvom de ikke er fra Frederiksberg, i Birgitte Bergman, Katharina Amnitsbøl og sådan noget, hvor jeg tænker, der er der lige så mange fløjkrig i de konservative, de er bare ikke offentlige. Nej, altså, selvfølgelig er der det, altså, selvfølgelig har de også diskussioner, altså, det var jeg savner, og man så må sige, det gamle konservative folkeparti, det var jo tilbage i årene, og det er jo lige fra partiets stiftelse og så frem, så har konservative altid været sådan en rimelig uregerlig klub, og det er fordi, uden at forklare med andre partier, så har det konservative folkeparti altid tilbage i årene haft mange sådan ret veluddannede folk. Der sad altid en masse advokater og mediemennesker, og sågar forfattere, der sad der sad altid en oberst. Der var altid mindst en professor, ikke? Ja. Altså professor H.P. Clausen og professor Issy Feuchel og så videre. Altså det var sådan nogle dannede mennesker, der læste bøger, som skrev bøger, som kunne blande sig i mange debatter og som havde mange synspunkter. Altså, jeg kan huske Issy Feuchel, som var professor, doktor, jur og skatteekspert. Issy, han sagde til mig, mens jeg var forsvarsminister, så sagde han, skal vi ikke bytte ministerpost? Fordi når jeg kommer ud, så skælder folk mig ud, og jeg skal høre om deres skatteproblemer. Han siger, jeg tror alle i det konservative folkeparti har problemer med skattevæsenet, for de kommer altid hen og skal have råd og det ene og det andet. Når du kommer ud og holder tale, så rejser de sig op og klapper, for du siger, at forsvaret skal have flere penge og kæftrinde retning, og vi skal slås mod Sovjet og så videre. Og så klapper alle, og så er de glade og synes, du er en helvedeskale, ikke? Og ved mig så synes de ligegyldigt, hvad jeg gør, så er det frygteligt, ikke? Og så jeg havde jo, det var jo, man kan sige, han gjorde ikke meget for salgsarbejdet, for at vi skulle lave den byttehandel. Men for nu at vende tilbage til det, du tog fat i, altså, partiet har altid haft mange folk mange forskellige steder, og det jeg savner i dag hos de konservative, det er, at man engagerer sig dybere på alle de der områder, hvor konservative engang var meget stærke. Og det var for eksempel det kulturpolitiske. Mm. Det var det miljøpolitiske. Det var retspolitik. Og her taler jeg, altså retspolitik og ikke bare ensbetydende med det var ikke bare noget med udlændingepolitik, og det var ikke bare noget med, at alle af befolkningen skal i spjældet osv. Altså retspolitik er jo meget, meget andet. Det er også borgernes retssikkerhed, det er datasikkerhed, det er medielovgivning, det er, altså, det er jo et væld af forskellige områder. Men det er fordi, de simpelthen bare ikke har, hvad skal vi sige, kapacitet. De har ikke personale til det. Nej, altså, der er jo ikke nogen, der kaster sig ud i det, og jeg tror ikke, man ligefrem har udstedt et forbud mod det. Det er klart, at de konservative har valgt nogle særlige satsningsområder, det gør andre partier jo typisk også, at sige, at der er nogle områder, hvor vi skal kunne noget. Men altså, for at føre det tilbage til Søren Pape, så synes jeg, altså, han kan sagtens være kandidat næste år og frem til et folketingsvalg, men han skal altså levere det, som Jarl meget præcis kalder signaturprojektet. Ikke? Altså, han skal levere noget, hvor han enten trækker andre med ind i noget, der er stort. Og hvem skal skrive det for ham? Man kunne også pege på en anden succesfuld borgerlig politiker. Altså, det er svært at overse Venstre, fordi det er nemt at overse Venstre, fordi det kunne ikke bommeren til. Det er Dansk Folkeparti her. Det er ikke 1000 dages år i år. Det er heller ikke Morten Messerschmidt, som står til at oversage ham. Det er heller ikke hans år i år. Men så kunne man jo få øje på en Pernille Vermund, som jeg tror det her forleden dag så en overskrift, firedobling af i hvert fald stemmetallet, i hvert fald i meningsmålingerne. Det er vel også en succes? Ja, det er klart. Altså Vermund har leveret meget, og der er jo meget enmandshær over det, det må man sige. Men altså, når jeg, vi taler jo alle sammen med politikere og de, der sidder ved forhandlingsbordet osv., mit indtryk, ja, hun får ganske høje karakterer, altså også ved et forhandlingsbord. Hun kan stoffet, altså du taler det om corona. Det gør hun til det. Ja, altså hun er ikke bare sådan en, der står og råber op i tv eller radio eller noget. Altså hun kan tingene. Hun er en ganske dygtig forhandler og sætter sig ind i substansen. Men jeg synes ikke, at det var hende i år, altså. Hun er også sådan en, der kan stå på venteliste til den, ikke? Det, okay. Så lad os smutte over i den røde lejr, Torben Steno. Skal vi sådan langsomt hen over midten? Der er jo også kun... Ej, der er ikke noget... Ja, der er jo de radikale på midten. Er der en midterpolitiker, der har faldet dig i øjnene? Ej, jeg synes ikke, altså de radikale, altså jeg vil nærmest sige, hvis de radikale havde fået nogle priser, så burde de levere dem tilbage, ikke? Altså, der kan jeg altså ikke se nogen større leverancer. SF, Pia Olsen Dyhr har fået, jeg synes ikke, altså, der sådan er nogen, der derudover har... Hvad synes du, det er bare sådan, altså jeg godt ved, at vi klarer ikke af en pris i det, men hvad synes du om, at kristendemokraterne er over 2% i meningsmålingen via Jens Rode og Isabella? Nogle jo, men det er dog meget mere, end de plejer at være, ikke? Jo, det er nærmest en fordobling, ikke? det er også okay. Men altså, det er jo igen... Altså, hvad er det? Jeg synes, at kristendemokraterne er meget... Det er meget svært at gennemskue, om det er Jens Rode, der har kapret et parti, eller et parti, der har kapret ham, ikke? Det er det fordi, ikke altså, når man sidder, altså, når man sidder og ser deres politiske program, deres 2025-plan, eller hvad det var dernede, altså, så var en stor del af det, det var jo alt det, han ikke kunne få igennem Rode i den radikale folketingsgruppe. Naturligvis. Altså, det tror han så. Altså, så nu skifter man ikke politik, nu skifter man bare parti, som så overtager den politik. Jeg synes, de skal levere mere. De skal levere mere end som så, og jeg synes, i virkeligheden vælger man sådan det lidt lav på stregsagtige. Du kender jo alle de der folk, det er sådan at sige, jamen kristendemokraterne, moderaterne, hvis man nu skal se, altså moderaterne er ikke kommet med så meget på skrift endnu. Intet. Nej. Er det ikke stort set den samme suppedas? Jo, altså det er meget, meget svært at se forskel, ikke? Hvilke moderater måske går ind for atomkraft, det tror jeg ikke. Nej, men du skal, man er jo også nødt til at se på politik i dag på en lidt anden måde end tidligere, fordi i takt med, at, skal vi sige, rammerne for politik er blevet begrænset. Altså, vi er medlem af EU, vi er internationaliseret og globaliseret. Politikerne kan ikke bare trække alt muligt ned fra hylderne. Altså, de skal operere inden for nogle rammer. Og når en del af ideologien ligesom forsvinder ud af det, så kommer personerne jo til at fylde meget, meget mere. Mm. Og det vil sige, at vi jo i høj grad læser politik, vælgerne ser politik igennem politikerne mere, end de nogensinde har gjort. Også selvfølgelig på grund af mediernes rolle. Det er klart. Og derved bliver det jo meget personerne. Og derved, altså moderaterne, det er jo Lars Løkke, ikke? Og man kan så sige, han fik jo også selv sat ord på det forleden, hvor han jo nærmest sagde, at hvis der var nogen, der gik ind i det parti, fordi de troede, de ligesom skulle bestemme, eller sådan en større indflydelse, altså, så tag fejl, altså, fordi partiet, det er, hvad han... Det er mig. Det er ham, ikke? Det lyder næsten som om, at du, den analyse, du laver her af dansk politik nu med vælgerne, den... matcher meget godt Kasper Møller Hansens nye publikation, ja. Hvor der jo faktisk var et historisk højt vælgerskift. Altså vælgerne de beslutter sig meget sent, og han sammenligner den udgave, eller den rapport, der kom her i går, tror jeg det var, med 1973 valget. Hvor det historisk var Jordskredsvalget, hvor vælgerne de skiftede parti, og så... Og vi synes jo ellers, at 2015 var jo et... Der synes vi godt, vi kunne få øje på jordskredet. Men det var der altså også i 2019. Det er jo også ret overraskende. Ja, altså man kan sige, at det, der kendetegner det i dag, det er jo for det første, at antallet af kernevælgere er blevet meget, meget lille. Mm. Altså det der med, at man arver et partikort, og så er man med og stemmer på det parti hele sit liv. Sådan er det jo ikke. Altså i dag, hvad er det? Det er 2-3% af vælgerne, der er medlem af et politisk parti. Og vi har jo aldrig nogensinde oplevet så mange, der skifter fra valg til valg. Folk skifter jo også, altså siden det valg, vi havde for 2 år siden, vi kunne se en måling for nylig, jeg tror det var Berlingske, der havde den, ikke? Der viste, at det var jo et kæmpe antal, som har skiftet mening, ikke bare én gang, men flere gange. Nej, og man kan have en politiker, som bliver minister for SF, som skifter til de radikale, og nu kunne hjælpe med socialdemokrat. Det er jo det. Altså, du har sagt, borgmesteren på Læsø, ikke? Som altså, han var det mindste ærlig. Og Læsø, tillykke, de er den første kommune, hvor alle er vaccineret. Ja, altså, alle de andre, de går rundt og bullshitter med, at om de har pludselig vågnet i morgen, og så er de pludselig skiftet parti til det hele deres politiske billede ud med et andet. Ham siger, jamen, vi går over Venstre, så var der chancen for at blive genvalgt, den var meget større end det. Det er da ærligt, Hans. Det er ærligt, men der er ikke, altså, hvis du som vælger, vil du da sige, hold da ferie, ikke? Og du oplever det, som du selv nævner, en stor del af SF's gamle ministerhold, de er udvandret til de andre partier. Ida Auken, hun har været tre. Hun har været tre men før vi lige hopper til afgørelsen, så skulle vi lige måske, så være lidt nysgerrige på at høre en, som jeg også måske lige havde kigget lidt på, måske ikke helt seriøst, men Mai Villadsen, hun kom til her, jeg tror det var i februar, og for Enhedslisten. Jeg synes, hun har klaret det forbløffende godt. Ja, altså, det synes jeg også. Altså, hvis vi tager anmeldelserne på hende, sådan ved forhandlingsbord og så videre, så er hun også, hun vil helt klart være kandidat en af de næste år. Altså, hun bliver rost for at være dybt seriøs. Hun forbereder sig godt. Hun kan stoffet, har overblik og så videre, men hun får også prædikatet, at hun er en meget urutineret og dårlig forhandler. Altså, hendes forhandlingsteknik, det kan komme, og det vil komme, fordi hun har talentet. Hun har kun et gear, det er frem og tilbage. Ja, det er så lige præcis. Ikke? Altså, hun er ikke det, som erhvervslivet, alle erhvervsfolk i dag bruger udtrykket agil. Altså, hun er ikke agil i de der politiske forhandlinger. Men det er helt klart, jeg synes så også, og det kendetegnet også skipper i et langt forløb, men ikke Johan Schmidt. Man savner noget humor. Mm-hmm. Altså, politik behøver ikke at være så men det er jo trist og alvorligt. Det er jo dybt alvorligt. Hvis man, hvis man tror på en bedre verden og er socialist, så er politik meget klart, alvorligt. Jamen, det er klart, men det gør det bare sådan, altså, der kan jo godt være et glimt af humor, ikke? Og det kan man jo ikke lære. Men nu kan vi ikke trække det. Nej, jeg synes lige, der er en lignende, fordi altså, Mai Villadsen, det er egentlig to sæsoner med hende, og så en graviditet, og så ud. Hvor er du kynisk, Torben? Og så et job som, som vicedirektør i Djurf. Ja, sådan noget. Et eller andet. Børnehjælpsdagen eller et eller andet. Et hus på Frederiksberg eller Valby eller sådan noget. Ikke for tæt på de dyre. Men Ja, så jeg vil også lige sige, det er jo interessant det der med, med Lars Løkke, fordi vi har jo inviteret ham mange gange her, og jeg har nu til sidste gang, jeg har kontaktet Moderaterne, der var det jo Jeppe Sø, som jo også er sådan en, der er dukket op i alle de partier, som ikke bliver til noget. Ja. Han er så også pressechef, og han har ikke svaret på henvendelsen, ikke, fordi jeg ville bare høre, om vi ikke kunne komme til at tale med nogen. Så det er jo ikke, fordi han er helt alene. Han skal så åbenbart heller ikke opstilles. Men han var jo meget, meget politisk ambitiøs i det, der hed Borgerligt Centrum. Ja. Hvor han overtog det efter, at Simon Emil Amnesbøl havde nedlagt sit eget parti. Men, han er også Simon Emil, han er også ekspert i partiledelsen. Ja, han er vist men nu synes jeg, vi bliver nødt til at afsløre. Ja, godt. Nah. Jo, kom nu. Må vi ikke komme med bud? Det må være Kaare Dybvad. Er det Kaare Dybvad? Det er forkert. Det var sandt. Det er det ikke. Det er mit bud, det er sundhedsminister Magnus Heunicke. Magnus Heunicke? Det er Magnus Heunicke. Og han har virkelig haft travlt, og han er blevet household name. Det er en, vi kender alle sammen. Ja. Hvorfor? Er det, fordi han ikke faldt i minkskandalen og holdt sig ud af det? Statsministeren er jo fedt ind i den der sag. Men det er han jo ikke. Nej, altså, jeg, først og fremmest, så synes jeg, at Magnus Heunicke har været på en helt usandsynlig hård post nu i et par år. Altså, det der sundhedsministerium, det er 24/7 arbejde, ikke? Altså, det er... Var det før, eller er det blevet det nu? Jamen, coronaen har... Det var et besværligt og utaknemmeligt ministerium tidligere. Mm. Altså, jeg har mødt meget få, der har været sundhedsminister, som bagefter, og sågar mens de sad der, altså de lagde ikke skjul på, at det var ikke, altså de brød sig ikke ret meget om det. Altså det var ikke, altså de blev ikke lykkelige af at være sundhedsminister. Det gjorde de altså ikke. Mm-hmm. Det var besværligt, det var utaknemmeligt. Det er et ministerium, hvor de har haft problemer også omkring på medarbejdersiden, ledelsessiden, og det er et ministerium, som er... altså hvis noget går godt, så er det altid andres fortjeneste, og hvis det går skidt, og det gør det så tit med et eller andet, fordi folk hele tiden brokker sig over, at der mangler det og det og det og det og det, så dur det heller ikke. Og så er det også utaknemmeligt, fordi det er få ministerier, der er omgæret af en så stor gruppe af meget højtråbende offensive lobbyister. Ja. Altså, hvis man tager antallet af organisationer med læger og sygeplejerske og sosu og bummelum, og man tager alt, hvad der er, medicinalbranchen, alt, hvad der ligger på. Hjerteforeningen, diabetesforeningen. Prøv lige at tage patient, bare tage antallet af patientforeninger, som har enorme ressourcer alle og kræfter. Enhver sygdom har sin patientforening. Og hvis ikke det er opfundet, så der skal der nok være en... et lobbyistfirma, der opfinder den patientforening, så man har noget at løbe stormløb mod sundhedspolitikerne. Sundhedsministeren er, altså det er et enormt opslidende arbejde. Og så er det klart, at coronaen har taget mange, mange kræfter. Og det, jeg synes, Magnus Heunicke har været god til, det er at bevare humøret, altså, men også, han har også vist sig som en ganske dygtig forhandler. Og han har, uanset hvad andre partier har skældt ud og forlangt, nu må det gå hurtigere, og det også, og så videre, og så videre, så synes jeg, han har styret det med fornuft og omtanke. Og så er der én ting, som jeg lægger oveni i forhold til prisen til ham, det er, at han har været rigtig, rigtig god kommunikator. Han har ikke overbelastet, synes jeg, os. Han har ikke belastet os med et utal af pressemøder, hvor han ikke havde noget at sige. Han har valgt at holde pressemøder, hvor han havde et budskab. Der har ikke været et pressemøde, hvor han ikke har kunne lave gule bjælker og lave overskrifter og have en melding til vælgerne, som var vigtige. Han har ikke bare stået og sniksnakket for at sniksnakke. Det synes jeg... Det lyder som om, at det mener du statsministeren. Jamen, jeg mener, der har været pressemøder, hvor man synes, nogen har stået og hældt vand ud. Men synes du ikke også, at han har... Fordi jeg synes, han er et godt valg, det vil jeg gerne sige. Og jeg synes det blandt andet, fordi jeg har en fornemmelse af, at han... han har hele tiden forsøgt at bevare en forbindelse til sådan befolkningen. Hvad mener almindelige mennesker egentlig derude omkring det? Hvad, den kritik, der kan være af det her, de her sundhedsmyndigheder, og nogle gange så er det jo, så er sundhedsmyndighederne jo sådan set bare Mette Frederiksen og hendes departementchef i statsministeriet. Det har vi jo set før. Og andre gange så er sundhedsmyndighederne Søren Brostrøm og hele alle styrelsen osv. Ja. Det skifter lidt. Men han er meget god til sådan at, er der kritik, så skal systemet svare. Ja. Her nu. Altså, han begynder ikke sådan at alliere sig 100%. Måske 80-70%. Når de står og har pressemøde, så er han selvfølgelig bagved, så er man enig om budskabet. Men når der sådan opstår ting og kritik, så er han god til at sige, vi skal have nogle svar her og nu. Ja. Jeg vil ikke stå og forsvare alting til evig tid og sådan noget. Og hvis ikke vi kan forsvare det, og hvis ikke vi kan forklare det, så gider jeg ikke stå og forsvare de der ting. Så må vi lave det om. Ja. Det synes jeg en politiker skal kunne, når han er dygtig. Ja. Og han er ikke faldet i den der populistfælde. Altså, han har stadig meget stærkere indtryk af, vi har sgu ansvaret, og det her det er altså alvorligt. Og så synes jeg også, man kan se, at han ser lidt træt ud. Enormt træt. Altså, jeg nu bor nede ved havnen. Jeg ser ham en gang imellem, ham og hans rådgiver Rasmus Jønsson. De kommer gående sådan i ildfart hen, ikke? Og nu vil jeg ikke forstyrre dem, for de går og snakker og så videre. Ikke? Og så tænker jeg, det er det eneste friske luft, det er den eneste motion, Magnus, han formentlig får hele den her uge. Det er, han går sammen med Rasmus ned langs Københavns Havn. Ikke? Ministeriet ligger jo nede på hjørnet ved Holbergsgade dernede. Ikke? Mm-hmm. Så nej, jeg synes, han har gjort det godt. Og nu, når du siger det der med, at man kan se det på ham imellem. Ja, det kan man godt se, at han er træt. Og vi skal jo heller ikke glemme, at det har jo også været en periode, som har været stærkt belastende for hans ministerium. Altså, det er jo ikke så få medarbejdere, der har valgt at kvitte, fordi de kan simpelthen ikke få deres liv, deres privatliv, deres arbejde og hele til at hænge sammen. Altså, også på den led er han jo en presse. Så der er også lidt en flidspræmie i det, ikke? Ja, det er en blanding af det hele, ikke? Jeg synes, det er kommunikation, og det er så videre. Og så må man også sige, at han har jo trods alt været med til at udvikle den strategi, som regeringen har forfulgt. Og der må man bare sige, at teststrategien har jo været effektiv. Altså, når man tænker på, bare lige kig på den anden side af grænsen, altså både til Sverige og til Tyskland, ikke? Kig lige til en række af de europæiske lande, hvor folk de betaler en lille tusse, sådan 600-900 danske kroner for at blive testet. Herhjemme er det gratis, men det er jo ikke gratis for statskassen. Altså, nej. Vi har brugt, der har været i april måned, mener jeg, at man brugte på en måned 2 milliarder kroner på at teste. Der er jo også nogle danske firmaer, der har tjent overordentligt godt. Ja, fordi, så de går jo ind, det er jo markedsøkonomi. Hvis du tager hver eneste smitte, man har fundet, hver smitte, man har opdrevet, har kostet altså 75.000 kroner. Hold op. Tror du, han står til en forfremmelse nu, når hun på et eller andet tidspunkt laver en omkalfatring i regeringen? Jamen, nu tror jeg for det første ikke, at Mette, hun laver nogen større rokader. Det er klart, der kan altid ske et eller andet, men jeg tror faktisk, hun satte sig på at køre igennem med holdet. Så han skal altså være sundhedsminister? Nu sagde han jo det, nu tager det vel lidt af coronaen, kan man håbe på. Men så har han jo den næste opgave, fordi regeringen har jo trods alt på deres dagsorden, at der skal laves en sygehusreform. Altså hele det der projekt Lykke med regioner og bummelum, det blev jo ikke til noget. Så gik det hele i stå, så kom coronaen. Men de skal jo komme med et udspil på et tidspunkt. Magnus ligger jo, hvis man ser de der popularitetsmålinger, der var en, det er et stykke tid siden nu, men der var en, der slog han jo Mette Frederiksen. Altså han lå på førstepladsen. God pointe. Det kan godt være, hun ikke flytter ham. Helt at sige, hvordan har han sådan parlamentarisk i forhandlingsøje med, har han været god til at kunne favne alle? Er han på bolden, eller er han ligesom, er det Mette Frederiksen, der fører ham ind i forhandlingslokalet, eller hvordan? Nej, det er, han er på bolden. Altså, det er nok lidt forskelligt. Når du taler med partierne, så er der nogen, der synes, altså, partierne har jo altid lidt forskellige holdninger til det der, hvor dygtige synes de andre er, ikke? Men generelt får han gode anmeldelser, og han er omgængelig, og hans måde at forhandle på er også, han er meget inkluderende. Mm. Altså, han prøver virkelig at samle holdet, men selvfølgelig er Mette Frederiksen som statsminister jo gået meget, meget mere ind på det her område som oversundhedsminister. hvad man jo ikke har set sådan i det omfang tidligere, at en statsminister går så meget ind på et fagområde. Det gør hun. Men mit indtryk er, at forholdet mellem de to, det er helt okay. Altså, der var nogen, der sagde, da han blev udnævnt, at det var lidt en overraskelse, og han var ikke, altså ikke at han blev minister, men det var det ministerium, og det var jo så heller ikke nogen, der vidste, at det der corona ville komme. Det var ikke fordi, at det var en af dem, hun havde satset på, som en, der virkelig skulle profilere regeringen. Nej, men det følger lidt det, som jeg var inde på tidligere. Sundhedsministeriet, det er altså ikke noget. Altså, det er ikke noget fedt ministerium, vel? Det er det altså ikke. Og han var ikke. Jamen, det er sådan, altså, det, som jeg siger, jeg har ikke mødt nogen. De eneste, der har været lykkelige af at være sundhedsminister, det er Lars Løkke og Bertel Haarder. Ellers så er de alle sammen blevet mere eller mindre ulykkelige. Hans Engel, det her er et af de programmer, du får lov til at sige markant meget mere end jeg. Så bliver det ikke næste gang, vi mødes i Bedsevisen. Det kan jeg godt betro dig. Tusind tak, fordi du kom. Og uddelte årets sommerfidus. Vi skal lave et billede, hvor du signerer den her fantastiske papfigur. Det gør vi, og jeg er helt sikker på, at Magnus Heunicke, han bliver meget, meget glad for, at han samler på sådan noget. Og jeg bliver bare nødt til at bruge mine sidste 30 sekunder til at sige, at det overrasker mig virkelig, fordi at jeg har været så fokuseret på Mette Frederiksen, at hver gang Magnus Heunicke, han kom, så slukkede. Fordi jeg tænkte, det er jo bare teknikalitet, og det kan vi læse om. Det er ikke vigtigt. Det er en fejl. Der begik du en fejl. Jeg så en, jeg synes, det var sindssygt kedeligt. Ikke? Og mens at når Frederiksen var der, så kunne jeg da mindst sidde og hisse mig op og blive taget ned til. Så kunne jeg blive sur. Tillykke til årets sommerfidus, Bamse modtager sundhedsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet i år overrækt af ingen ringer end Hans Engel. Vi skal slutte nu, og så skal vi holde pause i 5 uger. Vi er tilbage i den 12. august. 12. august. Så må I hygge jer med andre ting. Så jeg vil også gerne lige sige tillykke til Magnus Heunicke. Sådan helt personligt. Selvom jeg ikke så mange af de der presse med. Også fordi jeg havde så ondt ham dengang, han var politisk ordfører under hele Thorne. Der skulle han godt nok tak. Stå model til mig. Tak til lytterne for at være trofaste. Vi har jo signet op med Berneske endnu en sæson, så I må trænges med os et år nu. Ja. Og have en god sommer. I teknikken sad som sædvanligt Josefine Maria Hansen. Og i som... Som producer var Louis Feigenberg, og nu er det sommer. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.